Trójka budzi. Po godzinie czwartej. Dzień dobry Państwu. No na razie pewnie w dużej mierze będą musieli Państwo uwierzyć mi na słowo, ale sprawdziłem to na własnym organizmie. Jest poranek bardzo przyjemny, a za chwilę pewnie Państwo sprawdzą to już osobiście. Ten poranek to poranek wtorkowy, 27 czerwca. Postaramy się Państwa powolutku, acz nienachalnie wprowadzić w ten dzień. A wprowadzimy w towarzystwie Elżbiety Różyckiej, która audycję realizuje, oraz moim, Tomasza Miary. Serdecznie zapraszamy. Thank you. Masz wielkie ambicje. I myślę, się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego. Jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. Nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez budzi. Mamy 12 minut po godzinie 4. Jak już wspomniałem, choć pewnie państwo też powolutku zaczną akceptować ten fakt, mamy wtorek, to jest 27 czerwca. No, warto byłoby się przyjrzeć, z czym mamy do czynienia, z jakim dniem przyjdzie nam się za chwilę zmierzyć. 178 dzień w kalendarzu, do końca roku 187 dni. Imieniny, no imieniny ważna rzecz. Dziś obchodzi Maria, Władysław, Bożydar, Cyryl, Jan, Joanna, Maryla, Samson, Teresa, Włodzisław i Włodzisław. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Aha, i dla tych z państwa, którzy lubią takie zjawiska atmosferyczne oraz pogodowe, zwłaszcza, że chyba dzisiaj będzie to całkiem ładnie widać. 4:15 wschód słońca. Słońce zajdzie 3 minuty po 21, a teraz mamy 13 minut po 4, więc jak na wschód słońca, to już, już teraz. Under a burning sky, there's no making honey here in the land of God. Someone holds a sign, it says, we are human too. And while the sun goes down, the world goes by. White dove, fly with the wind, take our home under your wings. All the world to know, and hope when I die, when the children cry. Waves big like a house, they're stranded on a piece of wood. To leave it all behind, to start again. But instead of a new life, all they find is a door that's closed. Keep looking for a place called home. Wind down, fly with the wind, and take our hope under your wings. For the world to know that home will not die when the children cry. Telling me you've seen it all before. I know that's right, but still it breaks my heart. Well, the golden lamb we've sent makes us feel better now, but you know it's just a drop in a sea of tears. Why don't fly with the wind? Take our home. running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Słuchają Państwo Trójki, mamy 20 minut po godzinie czwartej. Ja nie lubię gdybać, ale gdyby można było cofnąć czas i raz jeszcze wybrać swoją zawodową drogę, to ciekawe, czy Państwo wybraliby dokładnie to samo, czym zajmują się Państwo obecnie, a nie bez powodu o tym mówię, bo test zawodów, taki program prowadzi Lubelski Urząd Pracy i cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem osób bezrobotnych. No więc bezrobotni mogą sami zdecydować, w którym zawodzie chcą sprawdzić swoje siły. To działa w ten sposób, że w wybranym zakładzie pracy spędzają 5 dni, a później mają czas na decyzję, czy podjęta przez nich praca jest tą, która ich satysfakcjonuje. No podejrzewam, że jednak istotne jest, żeby satysfakcjonowało obie strony, czyli pracującego i zatrudniającego. Więcej na temat tego programu opowiemy Państwu na pewno w naszej porannej audycji Pora na Trójkę, ale to po godzinie 6:00. Teraz mamy 21 minut po 4:00. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Kraj.

Coldplay, The Cure w trójce za minutę będzie w pół do piątej. No raczej przydałaby się o tej porze jakaś pobudzanka, obudzanka niż kołysanka. Ale myślę sobie, że to jest dobry moment, żeby opowiedzieć Państwu, jaka czeka nas dzisiaj pogoda. Dobra wiadomość, bo zawsze szukajmy dobrych wiadomości, jest taka, że nie będzie tak upalnie, jak było wczoraj. No nie wiem, czy dla tych, którzy wypoczywają, to jest najlepsza wiadomość, ale dziś ma być zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Bądźmy gotowi na to, że przelotnie popada, a nawet zagrzmi, a lokalnie może pojawić się słaby grad. Temperatura, no jak już mówiłem, taka bardziej do życia, bo od 19 nad morzem do 25 na Podlasiu, czyli bez jakichś specjalnych skwarów. Wiatr przeważnie umiarkowany, czasem porwisty, no w czasie burzy taki do 65 km na godzinę. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to też w południe szału nie będzie. 998 hektopaskali, ale wolno ciśnienie od południa będzie rosnąć. Trójka budzi za 23 minuty, będzie godzina piąta. Jak sobie państwo tak przypomną, to najdłuższe wakacje w państwa życiu trwały ile? Wydaje się, że chyba ten moment, kiedy zaczyna się życie studenta i wtedy ma się 3 miesiące wakacji, no bo później to chyba już na dłużej raczej pozwolić sobie nie można. No, okazuje się, że można, można. Dziś w naszej porannej audycji Pora na Trójkę po godzinie 6 opowiemy o pewnej włoskiej nauczycielce, która miała prawdopodobnie najdłuższe wakacje w historii. Proszę sobie wyobrazić, że podczas jej 24-letniej pracy w szkole przez 20 lat była na różnego rodzaju zwolnieniach. No i prawie ćwierć wieku pracodawca, po prawie ćwierć wieku pracodawca wytoczył jej proces. Okazało się bowiem, że gdy po dłuższym okresie permanentnej nieobecności nauczycielce w końcu udało się trafić do szkoły i trochę popracować, dokładnie 4 miesiące, no to zaczęły napływać liczne skargi. O co te skargi? No to wyjaśni się dziś w naszej porannej audycji Pora na Trójkę. Dokładnie będziemy o tym mówić po godzinie 8. Teraz za 22 minuty piąta polatamy sobie z Tomem Pettym. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning. Mam stan, dobrze się mam. przeszkodami dnia. Na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie? Jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to pić. Ja tak postoję tutaj, dobrze. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Jak artysta twierdzi, właściwie mu dobrze. No, nie wiem, czy mu dobrze na 28 miejscu w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki. Być może liczył na trochę wyższą pozycję, ale to już zależy od państwa. Jan Majewski, młody artysta, który w czasie ostatniego opolskiego festiwalu w konkursie debiutów dostał nagrodę publiczności. Właściwie mi dobrze, 28 miejsce w ostatnim wydaniu listy. Ta lista oczywiście do państwa wglądu. Wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje, wszystkie piosenki liczą na państwa głosy. Głosujemy albo za pomocą strony, albo za pomocą aplikacji. Do piątku, do godziny 12:00. Najlepsze 3 piosenki ostatniego wydania listy. Na 3. nowość Anita Lipnicka, Amsterdam. Na miejscu 2. Peter Gabriel, Panopticon. A na samym szczycie Kaśka Suchacka, Niebo było różowe. Zachęcam do zapoznania się z listą. Proszę głosować do piątku, do 12:00. A w piątek od 19:00 kolejne wydanie listy. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.

Trójka budzi, a za 6 minut będzie godzina 5. Dzień dobry Państwu. Właśnie znalazłem taką informację, że no mamy aferę truskawkową. Już czytam, już tłumaczę, o co chodzi. W zeszłym tygodniu na terenie powiatu rawskiego właściciel firmy zajmującej się skupem i przetwórstwem owoców zawiadomił policję, że prawdopodobnie dostawca, który przywozi truskawki, oszukuje co do przywiezionych kilogramów. Znaczy, że truskawki tyle nie ważyły. Już tłumaczę, na czym proceder polegał. Na naczepie ciężarówki, swoją drogą naczepa truskawek. To brzmi fantastycznie. Na naczepie ciężarówki była zamontowana ścianka, za którą ukryto zbiornik z wodą. Kierowca ciężarówki zazwyczaj w porze nocnej przyjeżdżał sprzedawać truskawki. Przy wjeździe ważył pojazd z owocami, no i oczywiście rozumiem, że z tą wodą, po czym zanim rozładował truskawki, specjalnie zamontowanym wężykiem niepostrzeżenie wypuszczał wodę, no i następnie znowu wjeżdżał na wagę. W ten sposób oszukał firmę 13 razy, czyli do 13 razy sztuka, ale proszę absolutnie nie przestawać jeść truskawek, to jest właśnie najlepszy na nie moment. Za 6 minut będzie 5. Something.